Slang Vogelzang. Dat was de eerste videotape waar ik bij kleurenapparatuur kon krijgen. Ik had de beschikking over zo'n hele videobus met kleurapparatuur. En toen was er een popfestival en die wilde zogenaamd origineel zijn of ik ook iets wilde ondernemen daar. En toen verzon ik een heel verhaal waarbij dus één scène misschien in dat popfestival kon plaatsvinden. Dan had ik tenminste een budget. Die film heet dus Nachtenlang Vogelzang met twee T's erin, Nacht te lang. En die tape is ook de hele tijd op die timing gebaseerd. Het is net iets te lang, maar je denkt steeds van het moet in godsnaam toch ergens interessant naartoe gaan eigenlijk. Het zat in die hele punk-esthetiek, of tenminste in die tijd was het, dat mensen koketteerden met Lou Reed, New York Dolls, tot aan Johnny Rotten en The Damned of zoiets. Dat begon allemaal zo te komen. En ja, ze verwachten eigenlijk van die film of van die tape dan, dat dat dus gewoon in die stijl zou zijn. Dat was het totaal natuurlijk niet. De meiden zagen eruit echt gewoon als opgeblazen stewardessen, zeg maar, met blonde pruiken en zo. En een totaal truttig verhaal. Je hebt een verhaal nodig om in godsnaam zoveel beelden achter elkaar te koppelen. En dat verhaal, dat was er dan nog wel ongeveer. Over halfbroers en bastaarden en het was een en al ellende. In ieder geval, het was een goede alibi om een film mee te maken. Het gaat natuurlijk over Brabant en het gaat over barok. In de loop van die film ontwikkelt zich steeds meer in barok. Weet je wel, dus in het begin je ontdekt net dat die video, die kleuren een beetje vies worden. En met die videoapparatuur kon je dan van Polaroid naar overbelichte Polaroid, laat ik maar zeggen. Weet je wel. En die wacht ik, die spaar ik op voor het laatste moment waarin er echt een soort seksscène zou zijn. Want aangezien dat die film zo ongelooflijk braaf eruit zag, moest het toch in godsnaam dadelijk wel ondeugend worden. Kon niet anders. En ja, inderdaad, ze konden een soort seksscène krijgen, waarin dus twee meisjes voor twee Amerikaanse toeristen in een tent, in zo'n tipi-tent, uiteindelijk frikandellen speciaal eigenlijk voorschotelen. En dan met een hele fout nummer van een variant op Je t'aime non plus, ook door Jane Birkin en Serge Gainsbourg gezongen. En daar waren de kleuren groenig gesatureerd, zodat ze dus echt zo'n esthetiek kreeg van, oh, mega geil. Dus dat kregen ze alvast. En daarna vallen ze natuurlijk weer in slaap. Die ene Amerikaan die vindt zijn halfbroer. Die halfbroer is namelijk verwekt tijdens de oorlog met het uitwisselen van Lucky Strike sigaretten. En hij is dus blij dat hij zijn halfbroer heeft gevonden, naait eruit. En die twee meiden ontdekken dat ze dus niet de pil hebben genomen. Dus er is misschien wel weer een perpetuum mobile mogelijk. Dit heeft ongeveer 40 minuten geduurd. Vol met loops van muziek, weet je wel. Dus als er een scène is die een beetje treurig is, maar janken die muziek, van die mega vieze akkoorden die dan maar naar beneden trekken, dat je denkt, in godsnaam, hou op met die scène. En dan komen weer zogenaamde vrolijke. En dan kwam weer die loop, van die vreselijke treurige Amerikaanse violen. En als ze ontdekken dat ze de pil niet hebben genomen, Dan is het tijd voor een conclusie, zodat iedereen toch bevredigend de zaal weglaat. En dan kwam er zo'n tekstbalk over het beeld, gerold. En die tekstbalk werd begeleid door hele vieze muziek van Gino Vannelli. Dat is zo'n derderangs popcomponist. En overmatig veel pauken en zo. En dan kwam die tekst. En die tekst, dat was van dat spul waar layouters hun teksten mee inrichten, waar niks op staat. Weet je wel, Italiaans van slaat nergens op gewoon. Maar die kwam dan zo langs gerold en iedereen deed dan nog net zijn best om iets constructiefs op te vangen. Daarna was iedereen toch wel redelijk rustig na de voorstelling. Daarvoor was Jules Deelder geweest en daarna was een hele zware, heftige performer, Adrie Heren, vind ik heel erg goed. Maar die is helemaal in het schimmerrijk van Nederland terechtgekomen, maar die is erg goed. Maar in ieder geval in die context werd het gepresenteerd. Ik had een soort sandwich constructie gedaan, dat die andere twee dingen wel degelijk heel erg smaakvol sub-level waren. En dat die daartussen was, weet je wel. Het idee eigenlijk van die videotape was dat ik dus eigenlijk mijn eigen ging toetsen aan de manier van manipuleren. Dus dat je dus gewoon een totaal flut verhaal maakt, maar hoe lang kun je het volhouden dat mensen denken, oh, dadelijk gaat er iets gebeuren. En dan laat je net iets gebeuren dat inderdaad zeggen, zie je wel, er gebeurde wel iets. Dus dat spel, dat was ik toen aan het ontwikkelen eigenlijk. En dat gaat terug eigenlijk naar mijn belangstelling voor Méliès. Georges Méliès, waarvan beweerd wordt dat hij de eerste man is die fictie heeft geïntroduceerd in film. Er is wel iemand eerder geweest, maar Méliès, daar ging ik altijd gruwelijk hard op. Dat hij dus als goochelaar naar het medium film is gegaan. En dat hij dus daarin zijn manipulatiemateriaal ontdekte. Daarvoor had je Lumière gehad. En die dachten, oh, dat is net videokunst, zeg maar. Gewoon aanzetten dat ding en er staat iets vast. Maar Méliès was de eerste die dus met stop motion en al die dingen ontdekte dat je dus gewoon streken mee kunt uithalen. Hij heeft ook de eerste gefalsificeerde documentaires gemaakt. Bijvoorbeeld de Spaanse slag in Cuba, die heeft hij in een badkuip gefilmd. En het huwelijk van King Edward of King George, die heeft hij dus in de Notre Dame verfilmd. Als zijnde dat hij dat in Londen had verfilmd, maar toen ging dat huwelijk niet door. Maar zijn film was al gemaakt, dus die moest toch de tournee afgaan. Dus ja. Zo ging die Méliès om met zijn spullen. En dat vind ik eigenlijk wel het hele interessante aan film eigenlijk. Ik vind het materiaal om te manipuleren en om het aantrekkelijke van gemanipuleerd worden door dat medium, dat vind ik interessant. En dat is wat die George Cusha en die Méliès doen. George Cusha is dus iemand die dus nu nog steeds bezig is in San Francisco. Die heeft ook eigenlijk fictie waarvan je eigenlijk denkt, ik snap bij God niet waar het over gaat, maar dat pakt je wel gruwelijk. En daar heb ik uren van gezien, van die George. Ik heb er ook mee gestudeerd en gewerkt in San Francisco. Na die nachtelang vogelzang ben ik gevraagd of ik mee wilde doen aan die Neon-uitzendingen. Die waren toen net begonnen. Ze hadden een eerste aflevering gedaan en die was eigenlijk alleen maar vol met popmuziek, zou je kunnen zeggen. Een festival hadden ze geregistreerd. Ze wilden duidelijk meer. Maar misschien wisten ze nog niet uit welke hoek het moest komen allemaal. In ieder geval toen werd ik erbij gehaald. En toen heb ik dus voor 8 afleveringen heb ik 11 dingen gemaakt toen in die Neon-tijd. De constructie ongeveer van zo'n Neon was dat het op U-matic werd gemonteerd en in chronologische volgorde van zoals het uitgezonden werd. Je kon toen nog niet eigenlijk dingen tussenlassen of corrigeren. Je moest beginnen met monteren en dat ging zo door tot het einde van de aflevering eigenlijk. Dat was dus erg moeilijk om dat zeg maar in een boogspan goed te krijgen. Dat was voornamelijk Bob Vissersen verantwoordelijkheid. Hij was ook de generator van het hele programma zeg maar. Dan had je dus wilde inzendingen, maar dat viel tegen eigenlijk wat er sowieso zomaar terloops uit het land kwam. De bedoeling was dat er mensen inzonden, maar dat was eigenlijk vaak puberale of hele statische mededelingen. Dan was er een groot aandeel van mensen die eigenlijk ook die uit de SP-hoek kwamen, die zaten vast in de ploeg, die ook de Nieuwe Revue deden. En die deden dus zeg maar het meer activistische genre, antiracisme of staking of wat dan ook allemaal, dat soort front. En deelde dus deed mee met fictie en verhalen en interviews en zo. En ik deed er mee en ik had voornamelijk fictie die een soort scharnierende functie had ik mijn eigen toebedeeld. Dat wil dus zeggen, zo'n programma werd gemonteerd. Langzaamaan werd het een kwartier van heel veel vaart bijvoorbeeld. En dan was de angst dat het dadelijk, als dadelijk het andere materiaal erin gemonteerd wordt, dat dat niet zo snel is of dat dat niet zo drastisch is. En op elke plek konden die elementen van mij erin gemonteerd worden, want dan had het een scharnierfunctie. Vanaf dat moment kon je een totale andere timing hanteren. Dus dat vond ik een prettige no man's land, zeg maar. En zo heb ik dus heel veel fictieve dingen gedaan binnen Lux Paranoia. Dat ging over over kerncentrales, over iemand die in België in kerncentrales gaat werken en zo. Een soort fotoroman was dat. En ik heb ook bijvoorbeeld Shah van Persie heet dat en Spanje heette dat. Die Spanje aflevering. Die had ik gemaakt in een week tijd naar Spanje toe gaan. We hadden het zo geregeld dat Holland International die betaalde de onkosten daar als ergens Holland International op kwam te staan. En dat was dus mijn creatieve manier. Ik moest dat oplossen eigenlijk, dat niet te klef werd. Maar ik wilde het eigenlijk hebben over een soort pickpocket gedrag in Spanje, van de optiek van hun uit. Dus je ziet Spanje, je ziet allemaal taferelen van lege stranden en zo, want het is allemaal winter. En dan kom je in een wassenbeeldenmuseum, de grootte der aarde, van Columbus tot Franco. En zo allemaal al dat soort lui zie je dan in pose staan met hele melige Spaanse flamenco muziek. En het laatste wassenbeeldentafereel, dat is eentje die we zelf hadden gemaakt, met een paar Spaanse jonge lui die helemaal glad geschminkt zijn en die stilstaan. En eentje die probeert bij een meisje die dus een t-shirt heeft van Holland International, probeert hij de tas weg te trekken. En ik vond wel een zeer legitieme Holland International. Ik wat betere naam kun je niet hebben. Je kunt niet met arken zoiets doen. En dus die jongens die zijn dus eigenlijk als het ware dat meisje een beetje aan het agresseren, baldadig. En meteen daarop zie je die jongens zelf, thuis, worden ze geïnterviewd. En dan leggen ze uit hoe dat zij dus het aanpakken om Hollandse meiden op te lichten. Dus niet echt te bestelen, maar hoe een verhaal op te hangen waardoor dat meisje denkt van och, ik zal eens helpen, mama geef hem eens 50 gulden, zoiets. En dan vertellen ze over hoe dat ze dan met een klein brokje hasjes zijn gepakt en dat ze nou borgen en anders 3 weken in de gevangenis en wat moet ik dan doen en ik wil zo graag met jullie enzovoort. Dus dat is de optiek vanuit die jongens gezien, alsof dat heel sympathiek is van hun. En op een gegeven moment overheen verlaat je dat tafereel, dan hoor je in het geluid, hoor je een vrouw, een Nederlandse vrouw, die zegt, ja en dit is ons strand, met, weet je wel, ons balkon en dat is onze flat en dit is onze strand, jongen. En dan denk je, nou ja, laat ik tolerant zijn. Dat mens kan ook niet veel beter. Het is wel een lelijke imperialistische vergissing om ons te zeggen. Maar goed, een proletarische vrouw die niet beters weet en naar Benidorm gaat, moeten we vergeven. Meteen daarop zie je dan een dia-show die de Haagse VVV had gemaakt voor het Duitse toerisme. Waarin je dus allemaal melige vioolmuziek hoort. En dan een Duitse commentaarstem. En dan genießen ze van die, zo van die daar, en die Maduro Dam. En dan kunnen ze aan het einde des tages, wie die Hollander zagen, de zon in de zee zien zaken. En dan komt meteen daarop de tekst, Scheveningen, eindstation des Deutsche Autobahn. Ja, en dan kantelt het gelijk, weet je wel, dan is ineens hun ons, is niet sympathiek, weet je wel. Dat was die Spanje aflevering. De Sja-aflevering, dat was aan de hand van toen de Sja nog leefde en toen hij nog kanker had. En toen hij naar Amerika ging, werd hij dus van de ene hospitaal naar de andere vervoerd. En dat was blijkbaar wereldnieuws. Zodoende waren ze altijd blij als er ook maar iets te zien was. En op een gegeven moment was er een nieuwsuitzending waarin je, in godsnaam, je zag alleen maar een vliegtuig, je zag een paar ziekenwagens en je zag een gebouw. En daaronder zei gewoon Fred Emmer, weet je wel, de Sja is verhuisd naar het hospitaal zo en zo in Houston. Daar hebben we dus opgevraagd, de spul van de NOS. En dat precies opnieuw op dezelfde manier gebruikt, met dezelfde commentaarstem. De Sja is vandaag vertrokken voor een transplantatie, weet ik wat, en met die beelden erbij. En daarop wordt een vrouw geïnterviewd, echt een moekentype, het liefste mens van Brabant, zeg maar. En die zegt, dan vragen we van, weet u waar de Sja is? Ja, die is in het ziekenhuis. En hoezo was hij dan? Ja, dat hebben ze laten zien. Is met een vliegtuig naar het ziekenhuis, toen lieten ze zien dat. Maar heb je de Sja gezien? Nee, die heb ik niet gezien. Vindt u dat niet belangrijk dat u de Sja ziet? Nou ja, veel is belangrijk. Veel belangrijker vind ik bijvoorbeeld mijn man, die heeft een worstfabriek in Vianen en die is laatst 40 jaar jubileum gehad. En toen hebben ze, en dan terwijl ze dat verhaal vertelt, zie je precies dezelfde beelden die de NOS uitzond in dezelfde volgorde, in dezelfde tijd, precies hetzelfde blok aangehouden. Dus je ziet vliegtuig, je ziet veel wagens in een rij en je ziet een gebouw. En dan vertelt ze, ja, we hebben een man en een 40-jarig jubileum. En dan hebben we gevierd, hebben we een chartervliegtuig naar Lelystad genomen. En dan hebben we een oriëntatierit gedaan. En de winnaar die won een weekend in het hotel. En dat was dan bij ziekenhuis geïllustreerd. Kijk, en op zoiets komen alleen maar 2 fotografen van de panorama op. Dat was het verhaal van, wat was dat alweer? De Sja. Ja, de Sja van Iran. En zo zijn er dus heel veel van die verschillende losse dingen geweest die allemaal kantelingen maakten. Dus een soort prikkeling en een soort, waar gaat het in godsnaam over? Oh ja, nou snap ik het denk ik. En dan is het weer ineens, gaat het weer ergens anders over. En tegen die tijd was het weer allemaal zo gekneed in die koppen dat ze weer aan de harde onderwerpen konden gaan. Zo werd dat gebruikt. We'll be right back. het was in die jaren 80 was de Nederlandse VPRO, dat was een journalistenclub natuurlijk, die goed aan het rijpen waren en die zich begaven bij de grote onderwerpen. Iedereen had zijn trofee-onderwerpen en die deden ze wel degelijk heel goed. Maar ze voelden onderhand wel dat een beetje oude heer aan het worden waren en dat werd van onderaf een beetje hun toegeschreeuwd. Zodat ze dat programma suggestie van Bob Visser toen op in zijn gegaan. Een punkprogramma die eigenlijk de basis was in Rotterdam. Dat was al eigenlijk heel grensverleggend voor die lui. Want alles is eigenlijk Amsterdam altijd, die televisie. En toen was het een Rotterdamse aangelegenheid. En die kwam... Het was een optimaal tijdperk natuurlijk, omdat er zowel je had muziek die heel fris was, die heel nieuw was, en je kon gewoon ontzettend veel bands oprapen, iedereen wilde graag op tv, en als je die rauw opnam, dan had het precies wat die muziek ook had. Dus een muziekformule had je iets geweldigs, en er was ontzettend veel gerommel. Mensen waren bang voor de Koude Oorlog, voor die hele space oorlogen die er zouden gebeuren. En Big Brother, daar werd ook al een beetje mee gecoquetteerd eigenlijk. En in een waarschuwing daarvan was al een behoorlijk qua jongensgedrag en rebels gedrag. Dus dat liep allemaal geweldig samen. En die afleveringen die werden echt als controversieel ervaren. Dus vooral die tv-journalisten, toen had je nog tv-journalistiek. Mensen die elke dag schreven wat er op tv was geweest. En die zeiden van, nou, deze jongens die verdienen het niet om zo en zo, weet je wel. Dat waren die oude, christelijke tv-genieters die totaal afknapten op deze esthetiek eigenlijk. En dit was eigenlijk voornamelijk geen esthetiek. Het was totaal pragmatisch gebruik van materiaal. En om in één dagje slag te slaan en eigenlijk gewoon redden wat je met je materiaal kon doen. En totaal buigen en zo, om die impact te geven die je wilt suggereren. Nou heb ik het over de hele aflevering en niet over die dingen van mij, want die dingen van mij die waren allemaal op super 8 gedraaid. En die waren strak geconcipieerd al vooraf eigenlijk. Maar binnen dat strakke van mijn eenheid werd het gebruikt juist als losmakend element voor die rest eigenlijk. Hè? En dat is zo 8 afleveringen doorgegaan. Een heel kraak seizoen en een heel strijdseizoen, omdat toen ook al die straten werden opengebroken en zo. Toen de koningin voor de zoveelste keer jarig was. En dat is doorgegaan, dat zou 9 afleveringen zijn en misschien nog een seizoen verder natuurlijk. Maar er werd met medeplichtigheid van beide kanten werd er een conflict zodanig opgeklopt dat het zogenaamd brak, weet je wel. Dat was misschien het meest gelukkige huwelijk, of gelukkige einde van dit huwelijk. Dat je op een gegeven moment iedereen kon boos zijn op elkaar, want het komt door hun. En dat was het einde van Neon. Waarom is Neon zo legendarisch geworden? Ja, dat moet je eigenlijk aan alle mensen die nou bezig zijn vragen. Ja, ik ben nou natuurlijk ook nog bezig, maar zo nu en dan kom ik dus mensen tegen van een jaar of 10 jonger. En als dan het woord Neon valt, dan is het van ja, dankzij dat programma en zo kreeg ik altijd ruzie met mijn ouders of zo ben ik van huis weggegaan, zoiets ongeveer. Van een soort Ivanhoe van die generatie. En er was ook heel veel te zien en er was ook heel veel niet te begrijpen. En gelukkig was toen dat materiaal zo dat alhoewel je het niet kon volgen, had het een impact. Weet je wat, was al dat wazige en tegelijkertijd directe, dat werkte dusdanig dat het toch bevredigend was dat je conclusies uittrok. En dat dus je gedrag bepaalde. Ik denk dat ongeveer wat Neon toen deed, dat is daarna niet gelukt. Daarna hebben ze twee van die brave jongens in een Deux Chevaux rond laten rijden door Nederland. En dat was totaal anticlimax natuurlijk. Dat was een soort castratie van initiatieven eigenlijk. Ik heb vroeger veel gefotografeerd. Ik heb een klein jaar heb ik in Zuid-Afrika gewoond toen ik 18 jaar was. En toen ontdekte ik, toen wist ik al eigenlijk dat ik wilde filmen. Maar toen ontdekte ik dat fotograferen een manier was om eigenlijk te doen alsof je meedeed eigenlijk met zo'n maatschappij, maar dat je gewoon alleen maar vastlegt en je bent dus ook gewoon een voyeur, zeg maar. Je hebt dat fotosteller tussen zitten. En ik heb toen, ik zal maar zeggen, zowel een esthetieke oefening, esthetische oefening, zeg maar, fotograferen, als dat eigenlijk therapeutisch was, want ik wou eigenlijk met heel Zuid-Afrika natuurlijk niks te maken hebben. Het was gewoon te tragisch allemaal. En dat fotograferen, dat observeren, en zeker in zo'n kille maatschappij, daar heb ik dus veel van geleerd. En in de film Reinoude, die ik daarna gemaakt heb, na dus zeg maar die neontijd voor de VPRO op Super 8, is dat eigenlijk is dat de eerste keer dat je dat te zien krijgt. Dat je dus gewoon met alleen waarneming en het heel schrijnend vastleggen, dat je dus totaal absurde taferelen, maar die dus ja, realistisch zijn, tot ja, heel klemmend en pathetisch en triest kunt maken. Als je dan nog gewoon hele lieve muziekjes erbij draait, dan weet je echt niet meer waar je van moet denken. En dan, je kunt niet begrijpen dat dat van deze tijd is, of wat voor maatstaven. Je kunt er niet kwaad om worden, je kunt er niet trots op zijn, niet blij om. Je weet voor God niet wat je moet doen met zoiets. En die Reinoude was eigenlijk een beetje zo geconstrueerd. Ik ben met een duwboot, met vier duwbakken, het idee was met een olietanker, zeg maar, de Rijn opgegaan. En van daaruit, als het ware, sprongen gemaakt naar verschillende aftakkingen. Variant van Koerorde, van de Lorelei, van de Wuppertaler Schwebebaan, Frankenstein en dat soort spul. Natuurlijk ook nog een vervuilingsschandaal. Ik verkoos om er maar eentje te hebben, maar die was dan ook in en in tragisch. Van een werknemer die dus eigenlijk uit de school is geklapt. Omdat hij dus zwaar religieus is. Op een gegeven moment heeft God hem gezegd, dat mag je niet meer doen. Die man die heet ook echt, ongelooflijke naam, Engel Geneuglijk heette die man. Ongelooflijk, hè? En die is dus bij de SP gegaan en die heeft gezegd, nou, dit doen we bij ons bedrijf. En die man die heb ik dus kunnen filmen. Zijn we dus eigenlijk in die fabriek ingebroken, hebben we het allemaal gefilmd. En dat materiaal heb ik niet laten zien, maar ik heb alleen maar die man laten zien die dus gewoon die Super 8 opnames bespreekt eigenlijk. Met een vertederend moment als hij op een gegeven moment zijn eigen schop herkent in dat bedrijf. Want hij was er niet bij toen we inbraken. Hij is dus alleen maar degene die dus inventarisatie maakt van het materiaal. Nou, en in die Reinoude maakten we dus allemaal uitstapjes. En zodoende kon ik dus totale fictieve stukken hebben als drastische documentair materiaal, zoals deze vervuiling of de Kaapverdische gastarbeiderschap, zeg maar, op de Rijn. Kaapverdianen die daarop werken en zo. Qua fictie hadden we bijvoorbeeld een monnik die dus samen met zijn zus een bezoekje gaat maken naar een of andere schoonmoeder of zoiets. En dan in kasteel Frankenstein, daar rusten ze uit, want dat is daar bij Darmstadt in de buurt. Dat is daar, weet je wel, aan de Main en zo. En hij gaat eventjes naar buiten wandelen, ziet een vat wijn drijven langs de Rijn en denkt, huppakee, weet je wel, volgens oude traditie. Dus hij pakt die vat op, drinkt eruit, volle slokken en zo. En dan wordt hij gewoon groen, radicaal groen, à la Hulk. Met allemaal rookbommen eromheen aangestoken en zo. En vanaf dat moment wordt hij ook een monster. Krijgt hij dus spitse tanden en alles. En dan gaat hij dus eigenlijk, hij komt niet meer terug bij zijn zus waar hij mee op de reisje is. Laat zijn zus dus achter met een kinderwagen en een gigantisch trooien paard. En hij gaat dan langs de Lorelei en hij wil zich wreken op, langs de Rijn en wil zich wreken op de Lorelei. Op het einde van de film bijt hij ook in de keel van de Lorelei, zeg maar. Maar daartussen hebben we dan, een totale impressie van die krankzinnigheid die de Rijn heeft gehad. Weet je wel, dus het is gewoon, ik had heel veel research voor die film gedaan en het is gewoon zo in en in tragisch wat ermee uitgespookt werd. En zo ongelooflijk gangsteriaans, weet je wel. Je had dus zeg maar bijvoorbeeld schepen die vanuit Basel kwamen en omdat ze dus gewoon loosden al voordat ze in zee kwamen en de politie controleerde van de ene brug naar de andere of een schip omhoog of omlaag kwam, snap je, konden ze dus zien, dan maakten ze een foto bij ene brug van een schip en dan maken ze het 50 kilometer verderop weer een foto van dat schip en dan zien dat die hoger ligt. Dan heeft hij geloosd. Nu gingen bedrijven zo pervers tekeer dat ze dus hun boten zo construeerden dat ze dus twee laadbakken als het ware hadden. Eentje met de vervuilde spul en die andere leeg. En dan halverwege het lozen in de Rijn vulden ze die andere weer met water, zodat ze dan toch nog op hetzelfde niveau bleven. Weet je. Zo pervers was dat spul wat je daar allemaal maar meemaakte. En ik verkoos om in plaats van met vinger te wijzen, om gewoon één totaal schrijnende film te maken die toch hallucinerend werkte. En dat was toch wel goed gelukt. En dan op Super 8. We hebben toen, dat was de eerste eigenlijk volwassen tv-productie die op Super 8 was. Even is men gaan denken dat de, zeg maar, Super 8 een nieuw medium zou zijn, weet je wel. En men vond het grensverleggend dat het dan kon. En dan mocht ik dan opknappen, dat karwei. Ik had ook een Super 8 camera met 10 minuten cassettes, waar strijpgeluid op was. En dat was een geweldig ding. Alleen het monteren is natuurlijk een aparte klus. En die etters van de NOS, montagemannen, die zaten ons de hele tijd te treiteren. En zoals we daar monteren waren, met vetertje noemden ze dan. Maar het heeft een enorme charme op zich. En je kunt gewoon, dat heb ik dus naderhand, als ik 16 mm draai. Je draait gewoon heel anders op Super 8 dan op 16 mm, dat is duidelijk. Ik kon acuut iets opnemen. En dus dat candid fotograferen, dat lukt je veel makkelijker met zo'n Super 8 dan een 16 mm. Bij 16 mm moet je ergens gaan staan alsof je aan het vissen bent en wachten op het mooie moment. Terwijl bij Super 8, je ziet iets en je hebt het vast. Nog sneller nog dan mijn video, want die heeft geen opstarttijd nodig. Een jaar geleden ongeveer, zeg maar rond 74 of zo, toen realiseerde ik me dat er mogelijkheden er zouden komen om een audiovisueel middel in volgorde te kunnen veranderen. Weet je wel? Ik heb er al aan gewerkt toen ik een jaar of 18, 19 was. Toen heb ik aan de PIP-projector gewerkt, Personal Individual Projection. En dat was een Philips onderneming toen nog, dat je een Super 8 cassette had en een geluidscassette en elke bleeptoon werd gekoppeld aan een beeld. Zodra je dus een, dus voor pedagogische doeleinden zou je kunnen zeggen, dan duwde je de cassette in voor de monteur. En dan ging je piep, piep, piep, piep, piep, waardoor de film eventjes snel ging naar het stuk wat voor hem van toepassing was. En zo, dat waren de eerste projecten, de eerste pogingen toen de tijd. Dat was nog Super 8 en geluidscassettes. Maar Philips die wilde toen eigenlijk meer die videorecordermarkt inknallen. En toen hebben ze dit gewoon, deze hele onderneming geaborteerd. En die man die dat ontworpen heeft, is ook gelijk overspannen geworden. Maar het was wel een hele mooie onderneming eigenlijk toen, heel eenvoudig. En, maar toen kreeg ik al de genoeg informatie dat dat spul allemaal eraan ging komen. Dat interactieve fictiemateriaal of pedagogisch materiaal. En voor mij was dat eigenlijk een redelijke belofte van bevrijding, laat ik maar zeggen. Omdat bij films en boeken lees ik bijna nooit uit. Bij een derde, dan ben ik al tevreden. En dan voel ik ook helemaal niet verraden door de schrijver. Met die derde ben ik al heel tevreden. Voor films geldt hetzelfde. De eerste derde vind ik altijd interessanter. Overkom vaak dat ik hem ook helemaal niet meer na kan vertellen, die film, want dan interesseert hij me ook niet meer. Dan laat ik me nog een beetje boeien door de beelden. Maar die eerste derde, die helpt mij om mijn gang te laten gaan. En zo heb ik me eigenlijk in wezen, dat is gewoon bij mij ontwikkeld. En ik vind dat op zich een heel bevrijdend terrein. Je moet natuurlijk wel de rijkdom kunnen hebben dat je dat ook kunt ontwikkelen. Ik hoop dat iedereen dat heeft. In ieder geval, ik heb dat wel. En dus met een derde ben ik altijd tevreden. Zodoende ben ik mijn films ook altijd zo gaan maken dat ze eigenlijk nog maar een derde zijn. Ook al duurt die film een uur, het is eigenlijk maar een derde van een film. Het is gewoon de aanzet, de springplank, zeg maar. En vandaar ook dat mensen denken, ja, weet je wel, van nou, het is nog niet afgemaakt, of wanneer gebeurde het, of wat bedoelde die nou eigenlijk mee. Het is gewoon die ene derde. En nou, die interactieve materialen kwamen tevoorschijn en daar ben ik heel snel op gaan storten en oefeningen gaan maken. Met Super 8, met 16 mm. Ik heb toen gruwelijk veel geld gekregen van het ministerie van WWC. Het is mij toen het meeste geld gegeven dat ze ooit aan een individu gaven. Zeker aan iemand die niet uit Amsterdam komt. En daar heb ik 16 mm apparatuur, montage, apparatuur, nagraad, hele zooi. En twee jaar kon ik eraan werken en filmmateriaal heb ik ook gekregen. Dus toen heb ik Angels and Angels gedraaid, In de Nachten, Eeuwige Jachtvelden en veel montagefilms gemaakt. Allemaal op 16 mm. Die Angels and Angels was een productie ook van de VPRO. Ze zei tegen mij na die Rijnode van, dat vonden ze toch wel zo geweldig en zo anders. Of ik dan in een nieuw kader, want ze moeten altijd een kader hebben, of ik dan in een nieuw kader Het Zwarte Gat wilde, een productie wilde maken. Ja, wat is dan Het Zwarte Gat? Ja, dat is waar de cinematografische wetten niet gelden. Nou, daar wilde ik dus graag aan meedoen. En toen kreeg ik dus ook een budget en dat klopte heel goed met waar ik aan het uitzoeken was met die interactieve mikmak. Maar toen blijkbaar was hun research zo arm dat ze niemand anders vonden die in dat kader paste. Dus tegen de tijd dat mijn film klaar was, bestond helemaal Het Zwarte Gat niet. Zelfs dat bestond niet, Het Zwarte Gat. Dus toen kwam mijn film Angels and Angels als een totaal anti-televisie incident. Dat heeft een heel zwaar op de maag gezeten, mij ook trouwens, want het was voor hun een klap in hun gezicht dat ik dat gemaakt had. Het zag er voor hun in hun ogen totaal niet uit. En helemaal niet zoals Rijnode beloofde te zijn. En die Angels and Angels is een fictie die, waarvan ik mijn mond heb gehouden als het in de media kwam, dus in kranten of in persberichten. Dan zei ik niet, het is een interactieve oefening, want het moest maar gewoon als die ene versie waarop het uitgezonden is, dan moest gewoon beoordeeld worden. Dan ging ik niet een verhaal bijhouden van, ja maar het is nog interessanter dan wat u ziet. Snap je? Ik kon niet een tweede alibi verhaaltje van ja maar het is een oefening voor iets wat eigenlijk niet kan met televisie. Dus het was een versie. En het werd aangekondigd door de VPRO met een film van Dick Verdul dan, waar geen vaste knoop is, behalve die van uzelf. Vond ik wel een goed compliment. Maar zij hebben het waarschijnlijk uiterst cynisch bedoeld. En die is uitgezonden. En na heel wat hebben ze zo moeilijk over gedaan. Maanden hebben ze er uitgesteld. Later hoorde ik dat ze op Vrede Jongen na nog nooit zoveel reacties hadden gekregen van mensen. Die zuiver alleen maar bedankten of zoiets. Want meestal bellen er wel een paar mensen van wat voor muziek was er of hoe eindigde het, want ik ben in slaap gevallen, dat soort dingen vragen ze. Maar er waren 12 mensen, en dat heette dan heel veel, die gewoon gebeld hadden van nou, dankjewel, eindelijk zoiets of zo. Maar Angels and Angels was gebaseerd op angels, vishaken zeg maar, en engelen. Het idee, eigenlijk de gemeenschappelijke, de grote drager was drie meisjes, à la Charlotte Bronté en de gezusters Bronté, die zich, om hun verhalen te verzinnen, zich voeden van meisjes die in een ondergrondse mijn werken. En die meisjes weer, die voeden zich om in stand te blijven van de verhalen van de gezusters Bronté. Weet je wel, dus vandaar de Angels and Angels. En daartussendoor maakte het materiaal allemaal uitstapjes naar conquistadores, naar dalias, naar kolonialisme en allemaal dat soort takken die ook parallellen hadden van Angels and Angels. Dat was een minuut of 50. Dat materiaal heb ik later ook door andere mensen steeds in andere volgordes laten monteren, want dat was het materiaal voor bedoeld eigenlijk. En dat is nog redelijk gelukt, hoewel ik dus gewoon behoorlijk houterig had gedaan. Het was eigenlijk, het kantelde nog van, één scène zag er erg speelfilmachtig uit, het andere zag er heel documentair uit en zo. Het was al te gefragmentiseerd in de verschillende elementen. Dus toen heb ik ontdekt dat ik dus steeds meer eigenlijk een dragertje moest vinden, ook al was het geen verhaal, maar wel een andere context. Zo heb ik dus bijvoorbeeld In de Nachten gedaan en Eeuwige Jachtvelden. Eeuwige Jachtvelden is de dragercontext, is één veld waar zich alles afspeelt, waardoor er een soort constanten is. En In de Nachten, het idee daarvan is dat het allemaal fotoromanscènes zijn, hele korte fragmenten, bizarre statements door acteurs zogenaamd, die heel houterig daar zeggen. En tussen de ene scène en de andere valt een zwart gordijn en het blijft een tijdje zwart. Dat is eigenlijk de nacht. Dus In de Nachten, wat er tussen die scènes gebeurt, dat zwarte, dat kun je zelf dus bedenken, invullen of argumenteren. En zo kon je die scènes, kon je dus in verschillende volgordes, al nagelang dat jij erin wilde combineren, kon je dat maken, kon je dat vertonen. En dat is ook op die manier gebruikt bij Tape TV, hebben ze meerdere versies van hetzelfde materiaal door andere mensen gemonteerd. Dan krijg je scènes, alles is buiten gedraaid, zogenaamd in een gebouw. Niemand doet alsof het bizar is, maar het is in maisvelden en in bossen en zo. En dan heb je gewoon een dokterscène en diplomatieke ruziescène. En er wordt gewoon gedaan alsof er niks aan de hand is. Alleen de gordijn is een constante en zo nu en dan komen dezelfde personages in voor. Gaat het over liefde, gaat het over geheimen, over mysteries, dat weet je niet. Het wordt allemaal gesuggereerd. En dan heb je bijvoorbeeld een scène, dan ligt er een van de mannen die ligt op een matras in het gras. En de vrouw die heeft nog net een pyjama-hempje aan. En dan zegt die man, verveel je niet te veel hier in Pamplona. Er is nergens over Pamplona gesproken, alleen in deze scène. En dan zegt zij, nee, heel verveeld. Wat dus al natuurlijk zeer interessant is, dat ze dan nee zegt. Maar de volgende versie, na het gordijntje, is verveel je niet te veel hier in Pamplona. Ja, van sommige scènes heb ik dus dusdanig gesmokkeld dat er ook echt meerdere versies van scènes zijn. Maar er zijn ook scènes die dus helemaal op zichzelf één versie hebben. En met dat materiaal hebben heel veel mensen nog varianten gemaakt. En die gaven ze titels. We moesten dus eigenlijk, ik vroeg ze dan ook om een titel te geven. En dat dachten ze over na. En dat was ook wel, ja, ik vind het eigenlijk zo en zo, ja. Sol maravilloso y frondoso verde pinar, muy luciente y atractiva, Costa Brava sin igual. Es Borbón, muy primorosa, codiciada, es Cadaqués, y un jardín lleno de rosas, rosas hermosas de Cercel. Sol y mar, verde pinar, Costa Brava catalana. Sol y mar, verde pinar, Costa Brava catalana. In die tijd dat ik dus dat budget had van interactieve fictieonderzoek, kom ik op een gegeven moment een advertentie tegen ook in een of ander plaatselijk krantje van een bejaarde man die in een bejaardhuis zat. En die had een hele grote voorraad films te koop. Dan ben ik naar dat bejaardhuis gegaan en die had gewoon stapels doktersseries op 16mm film, insecticide films, documentaires. En die draaide die allemaal in bejaardentehuizen af en dan noemde hij dat bijvoorbeeld doktersfilm of dierenfilm. En dan draaide hij gewoon een film van Philips Dufar of zo, die draaide als insectenfilm of zo in bejaardentehuizen. Dat was krankzinnig. Maar in ieder geval die hele voorraad heb ik toen opgekocht om montagefilms mee te maken. Omdat het een makkelijke manier was om gewoon dingen te oefenen. Nu is het een beetje gangbaar om found footage films hier en daar te vinden. Maar zo'n 10, 15 jaar geleden was dat niet aan de orde. En het was een gruwelijk luxe om gewoon maar zomaar allemaal kopieën naar de kloten te mogen knippen. En dan gewoon ander geluid eronder te zetten. En in dat luxe verkeerde ik. En dus elke keer als ik gewoon stand-by eventjes niks te doen had, dan kon ik weer aan zo'n film beginnen. En sommige montagefilms die maak je in een kwartier gewoon en andere daar ben je gewoon een paar dagen mee bezig. Dan had ik gewoon heel veel perfo materiaal, dus geluid op perfo gezet. Daar doe ik altijd een enorme hoeveelheid muziek zet ik erop. En ik heb altijd wel stukken die ik dan niet gebruikte bij een andere film. En dan kan ik dat gebruiken en de lengte van zo'n muziekstuk, als ik gewoon zeg maar 20 meter heb, dan houdt het op en dan moet er gewoon een ander stuk muziek aankomen. En dan moet je maar even bepalen waar je denkt dat nog een aannemelijke overgang is. En daardoor, omdat je dus door omstandigheden geforceerd wordt om totaal dingen te doen die eigenlijk niet gangbaar zijn, krijg je een hele andere optiek en een heel ander soort materiaal. Ik vind dat altijd prachtig als je dus gewoon door omstandigheden eigenlijk geforceerd wordt en dat je eruit moet rijden. Alsof je tegen de stroom in moet zwemmen, maar dan niet op zijn calvinistisch puritein, zo van als het maar moeilijk is, maar gewoon een soort lawine laten komen van allemaal elementen waar je mee kunt bedienen en dan snel beslissen. En dat is met de montagemateriaal kun je daar veel mee doen. Bijvoorbeeld ik heb eentje heet dan Lachen is de Lont en dan zie je zo'n vent aan de lopende band, maar dat is het negatief, daar heb ik nog van Philips het origineel dus. Dan zie je een vent een negatief achter de lopende band, kleuren negatief en dan draait er gewoon een geweldige Zairese nachtclubmuziek bij. En eventjes zie je dat die man lacht, maar die tanden zijn dan zwart, weet je wel, Lachen is de Lont. En ik heb er ook eentje, bijvoorbeeld Dollars in mijn hart. En dat is dan een cowboy shootout. En daar heb ik dus als muziek heb ik gewoon een muziek uit India die dus bedoeld is om vrouwen makkelijker te laten baren. Die heb ik erbij gezet, weet je wel. Dus dan krijg je allemaal van dat sitar-spul. En dat is dan zogenaamd spannend ineens, weet je wel, terwijl het tegenovergestelde is. ik heb er eentje over de mosselen van Polygoonjournaal. Daar heb ik ook heel veel materiaal. En het opmerkelijke aan Polygoonjournaal materiaal is dat het zo gruwelijk slecht gefilmd is. Dat is gewoon, dat is echt, je snijdt gewoon 1 op 12 iets moois eruit. Maak eens een item bijvoorbeeld over Chinees circus. Zie je altijd gruwelijke dingen, weet je wel. Te vies belicht podium en de acteur onderbelicht. Of te veel groen van statieven van de sprekers en zo. Nooit kom je echt poëtisch materiaal tegen bij Polygoon. Dat is gewoon een soort sabotage van de mensen die ze niet zijn genomen eigenlijk. Allemaal van de vieze groothoekwerk en korte takes omdat er 35 mm is gedraaid. Maar ik heb dan die 16 mm kopieën. En met heel veel rommelen kun je nog wel tot krankzinnige combinaties komen. Zoals bijvoorbeeld die film van de Mossel met een ballonvader. En dan Ierse muziek erbij. Het geheel tot een zeer melancholisch treurig ding. En ik heb ook bijvoorbeeld van die dokterseries, onder andere bijvoorbeeld Marcus Welby series. En nou, daar heb ik er misschien wel 25 van, weet je wel. Variërend van de pedofiele aanslagen op kinderen tijdens een kamp tot brandwonden en de hele zooi. En het komt altijd goed op het einde. Maar als je twee afleveringen combineert, dan weet je niet meer wat je overhoudt. En zo heb ik er dus eentje, die heet About the Boy. En hij is dan zogenaamd een kindje, is dan ziek. Maar die heeft 4 ouders in die film. En daar hoef je maar een paar kleine dingen nog aan te veranderen. Zo nu en dan als bijvoorbeeld degene die als non speelt, de vrouw, en die kijkt te sexy. Dan nog even een klankje erbij dat je denkt, ai ai ai, dat was een misser. Dit is Diamanda Galas of zo ineens, weet je wel. Dan kijk ze een beetje te, ben ik in beeld. En bijvoorbeeld als iemand valt, gewoon radicaal lomp de muziek van de folder onder of zo. En dan heb je gewoon een totaal ander werkstuk. Over het publiek, wat eigenlijk hoe dat het publiek reageert op die films. Het is sowieso, die films zijn redelijk radicaal en steeds de overstap van de ene film naar de andere is steeds behoorlijk anders. Er zijn een paar gemeenschappelijke dingen die een buitenstaander nog beter kan zien dan ik eigenlijk, maar ze zijn steeds anders als aanpak. Eentje ziet er slikker uit, andere is veel lomper en zo. Dus het is elke keer een nieuw publiek wat voor elke film er is. Het is niet dezelfde lui die het mooi vinden. Maar het valt mij vaak op dat het eigenlijk vrouwen zijn die er nog meest lyrisch over zijn, als ze dan lyrisch over zijn. Die vertroetelen wel dat idee om zelf allemaal nog dingen erbij te spinnen eigenlijk. Terwijl het mannengenre, die vinden je eerder van, nou, je bent een toffe gast of je bent een flop, punt. Weet je wel, zoiets, hè. Die speculeren minder op beeldtaal, lijkt mij, wat mijn ervaring was. Nou is het zo dat mijn jeugd is allemaal in het buitenland geweest. Ik kan niet anders dan dat het heel vaak Zuid-Amerikaans of wat dan ook eruit ziet, de muziek ook en zo. En zodoende is het ook zo dat heel veel lui altijd zeggen van, ja, weet je, die films die moeten eigenlijk ergens anders draaien. Die zijn niet voor Nederland, weet je wel, in Spanje of ze hebben in Cuba bijvoorbeeld gedraaid. Maar in dat soort culturen wordt veel makkelijker over die grillige manier van werken van mij gedaan. Het is hier zo dat je is gewoon dat men eigenlijk de grill al zodanig niet accepteert. Dat vindt men maar heel inconsequent. Dat woord inconsequent, dat begrijp je nooit in een andere taal. Dat is typisch iets Nederlands om zoiets, om iemand daarmee af te straffen, weet je wel. Iedereen is altijd inconsequent. En hier in Nederland denken ze eventjes dat ze consequent zijn. Zo is het eigenlijk. En die films van mij zijn redelijk inconsequent. En dat wordt in andere landen toch wel redelijk vertroeteld. Bijvoorbeeld, ik ben met allemaal films in Leningrad te gast geweest, toen het nog Leningrad heette. En dat was ongeveer 4 uur filmmateriaal, waar ze gewoon in al die verschillende bioscopen, van grote trotskistische, stalinistische paleizen tot kleine universiteitsbioscopen toe, die bleven gewoon 4 uur zitten. En het schitterende aan het publiek is dat je dus, omdat die mensen, die belangstelling was nog zo dermate hevig naar het westen, dat je dus niet een publiek hebt van jouw leeftijdscategorie of filmconsumenten van tussen de 20 en 28 of zo, weet je wel. Maar je had gewoon meisjes van 16 en mannen van over de 70 met wandelstokken en zo. Dat is helemaal verspreid in zo'n zaal. Die cultuur die kennen wij helemaal niet. Maar daar zijn die mensen die hebben gewoon heel lang gewoon naar film gekeken. Naar westerse film als een stiekem telescoop naar het buitenland. En daarom hebben ze dat heel erg ontwikkeld. Die keken ook, dat is ook waanzinnig, die keken ook naar films. Die keken namelijk ook naar het decor van een film. Laat maar zeggen, naar stekkerblokken en verlengsnoeren, weet je. Dus die doen als het ware net als dat wij door een weekkamp kijken. Zo kijken hij hun dus naar zo'n westerse film. Ik zeg, godverdomme, moeten we eens kijken wat goed beleegt die kamer of zo, hè. En dus heel intensief wordt er echt elk beeld afgescand en elke scène wordt geïnterpreteerd en zo. Sowieso hebben zij daar een enorme, het woord als spiritueel, dat vinden ze daar geen vies woord. Eigenlijk, zodra je dus gewoon niet in dat kader achter je politiek gaat zitten doen, dan zijn die mensen al gewoon orthodox godsdienstig of zo, weet je wel. Dan hebben ze het al over glas- en loodwerk en zo. Jeroen Bos was een grote held daar in Leningrad. Hebben ze echt, iedereen heeft daar dikke boeken van. En daar werden die films van mij al snel mee vergeleken. Ook omdat ze dus natuurlijk redelijk barok zijn. Dus al die onderzoeken door heb ik ook regelmatig films gemaakt die dan zodanig eruit zien dat ze dus echt kunst mogen heten. Dus je hebt een bepaald beleid, sommige dingen zijn gewoon echt onderzoek, sommige zijn rauw, sommige zijn zogenaamd aantrekkelijk, dus makkelijker om te manipuleren. En sommige zien eruit van, oh, hij kan toch ook wel poëtisch zijn. Dat soort films, dat zijn bijvoorbeeld Encounters of the First Kind, The White Hole, en eigenlijk Good Morning Mrs. Kisses, die we later hebben gemaakt ook. Die Encounters of the First Kind, die film, dat is allemaal gemaakt met een Tsjechische propagandafilm, een speelfilm. En die ondertitels worden gebruikt als dichtregels. En met muziek variërend van Mahler-achtig tot Nana Mouskouri eigenlijk. En dat zijn korte dingen van een minuut of 4, 5, 6. En die heel suggererend, heel suggestief zijn. En daar zou je nog gruwelijk mee door kunnen gaan, maar met die twee was het al raak eigenlijk, want ze kwamen allemaal in het Stedelijk Museum terecht en zo, weet je wel. En dat is Encounters of the First Kind. En The White Hole is een film, die gaat dan over manipuleren, over goochelen, over de hersenen, twee helften en zo, weet je wel, een afleiding. En dat spel wordt ook gespeeld eigenlijk met publiek. Die grappen over dualiteit worden vaak volgehouden. En je weet eigenlijk niet meer waar je in terecht komt. Het is ook allemaal zwart-wit film en zogenaamd nostalgisch. En waar is het toch? Je weet niet meer waar het is. En uiteindelijk eindigt het ook nog eens een keer met zo'n cliffhanger, zou ik maar zeggen. Hij heeft toch ook van Buñuel gestolen, zie je? Weet je wel, want dat is dan dat scheermesgedoe. Maar dan gaat de telefoon en dan in plaats van dat hij de telefoon oppakt, waar je dan op een gegeven moment ook denkt, maar nou, dan zal die telefoon wel oppakken, dan snijd je een bloemkool door twee en dan zie je dat ook net zo goed als een hersens uitziet. Weet je? Dat is dan The White Hole. Je merkt ook aan die muziekkeuzes eigenlijk, omdat ik dus heel veel met muziek werk. En omdat het gewoon heel natuurlijk voor mij is om daar een enorm ratje toe van te maken, omdat dat altijd mijn leven zo is geweest. Ik ben opgevoed met alle muzieksoorten tegelijkertijd, op één dag horende. Daarom is het voor mij heel makkelijk om die muziek in te zetten, zonder dat dat eigenlijk heel erg exotisch voor mij is als keuze. Dan heb ik wel in de gaten wat de werking is van die muziek. Dus je weet van, nou, dit is een echte downer, deze muziek. Maar als muziek werkt die als downer, maar voor een buitenstaander die denkt, och, is dit Turks? Die is dan afgeleid door het proberen te plaatsen van wat er met die muziek is gedaan. En ondertussen gebeurt dat effect wel. En daardoor is het dus een totale rare begoocheling, waar je dus niet weet wat er eigenlijk met je aan het gebeuren is. Dat is een behoorlijke voordelige situatie, dat ik op die manier zo makkelijk over die muziek kan denken. We hebben ook heel vaak films gedraaid op basis van muziek live. Dus niet met erbij spelen als een soort band of zo, maar gewoon dan hebben we of hele ruwe montagefilms, die noemen we Make Me Rhyme. Dus dan moet het publiek maar ons laten rijmen, zeg maar, Make Me Rhyme. En, maar ik ben begonnen met een Super 8 film, The Spirit heet dat, van een... Dat we met een containerschip van San Francisco naar Amsterdam toe varen, door het Panama-kanaal en zo. En dat is gewoon Super 8, heel erg voyeuristisch. Niet dat er zoveel te zien valt aan damesondergoed of zo, maar gewoon echt gewoon bekijken. Landschappen, havens, het schip. en ondertussen platen draaien. En dat is heel bizar, omdat je die film bijvoorbeeld was volgens een scenario van platen werd die opgezet. Dus die film is natuurlijk al bepaald. Die platen die werden ook echt uitgekozen en als je dus iets te laat was met een feit of wat dan ook, ontdek je dat het heel anders wordt. Terwijl het heel minimale verschillen zijn. En dus die was helemaal geanceneerd qua platenkeuze. Je wist gewoon na dit nummer komt dat nummer en dan even wachten tot die dolfijn omhoog komt en dan komt dat nummer. En dat is heel bizar om dat eigenlijk te choreograferen. Dat hebben we een paar keer gedaan. Maar later ben ik samen met Luc Sponsolé Make Me Rhyme gaan doen. Dat is dus veel rauwer materiaal. Dan laten we ook die optische track van de film meelopen. Soms lopen gewoon de perforaties in plaats van de optische track door de kop. En dan krijg je zo'n geluid. Ondertussen draaien we ook platen. Maar die pakken we random uit een kartonnen doos. Allemaal tweedehands platen, de meest dubieuze platen die je kunt voorstellen. Je pakt gewoon zo'n plaat, zet hem op de pick-up, zet de naald er alvast op en je wacht ergens in beeld dat er iemand zich omdraait, dat een vliegtuig stijgt, dat een apparaat wordt aangezet en dan sjaap erin. Zo. En dat is altijd schitterend om gewoon ineens Elvis erin te krijgen. Je weet nog niet eens wat er komt, maar je moet wel je fade-out, je fade-in moet je wel goed doen. En dat is geweldig als dat lukt. En dat is ook heel spannend. Mensen weten wat je aan het doen bent eigenlijk. Die snappen dat wat er spannend dan is. De laatste keer hadden we het in het paard gedaan en we worden natuurlijk, omdat we ook discjockeyen met allemaal krankzinnig geluid en om nou die ervaring van de GeForce Radio die we voor het altijd maken, worden we steeds, we willen steeds meer puinhoop aan materiaal hebben. Dus op een gegeven moment had die man, die technische man, moest een 16 sporen mengpaneel naar boven sjouwen en allemaal die effecten, racks en alles. En je weet bij God niet aan waar je aan begint. Je vraagt allerlei effecten en je weet bij God niet of je het gaat gebruiken. Die gast die flipt totaal omdat we maar één effect gebruikten met totale galm. En dan eigenlijk toch nog ons concentreren op de plaat en niet op de effectapparatuur. Wat een krankzinnig voor hem. Op het einde van de voorstelling, er was een heel mooi effect. Hadden we een bouwlamp klaarstaan bij de uitgang. En dan, toen de film afgelopen was in het donker, ging die bouwlamp aan. Nee, er werd eerst een totale rookmachine de zaal ingespoot en dan een bouwlamp aan. Weet je wat, dat je dus de enigste uitgang was gewoon één groot wit gat eigenlijk. Die bloemkolen die bleven maar komen, je wist niet waar je naartoe moest. Dat was de afsluiting van de laatste keer dat we Make Me Rhyme hebben gedaan. We hebben ook nog S5 Cockpit, heet dat dan. Dan mixen we als het ware, maar dan met projectoren. En niet à la Marshall McLuhan van overal een beeld en dat wordt allemaal een gezamenlijk iets, zo, weet je wel, met multiscreen en allemaal. Nee, alles netjes gewoon in hetzelfde kader. Dat je als het ware lassen krijgt, maar dat doen wij live. Doordat we gewoon met kartonnen voor de lenzen eigenlijk afdekken en weer openmaken. Dan heb je een Super 8 projectoren en 16 mm en zo. En dat varieert van medische films tot cannibale films en Godzilla toestanden en dat geluid dan laat je zo nu en dan doorlopen of je maakt overgangen erin. Dus S5 cockpit. Van die kunstfilms waar we toen net over hadden, die dus echt kunstzinnig zijn. De laatste serie die is dan met het instituut begonnen, Instituut voor Betaalbare Waanzin. Daar zijn we dus eigenlijk met meerdere mensen de auteurschap, laat ik maar zeggen. En die Good Morning Mrs. Kisses heet die film. De opzet daarvan is dat gewoon allemaal korte films zijn, die dus eindigen steeds de naam met Kiss. Dus we hebben al de Stella Kiss, we hebben de Philips Kiss, de Leningrad Kiss. En als we dadelijk een hele collectie van hebben, dan kun je terecht zeggen Mrs. Kisses. En daar zijn we nou mee bezig. Een van de Philips Kiss, die is gebaseerd op onze Brabo Dramax voorstellingen, waarbij we dus altijd acteren zonder dat we onze teksten van buiten hoeven te leren. Dus voornamelijk is gebaseerd op playbacken eigenlijk, maar dan met onzichtbare monden. En we hebben zo'n voorstelling gedaan in Ljubljana, dat we dus in het Joegoslavisch dan blijkbaar een toneelstuk moesten doen. Dus toen zaten we in kartonnen dozen en die hebben we dus gewoon op 16 mm gedaan. Waarbij het fijnzinnige eraan is dat het groteske van die kartonnen dozen grap, waarbij de vrouwen echt melk pakken als borst hebben en de man heeft een klos scharen of zoiets als pik, is dat je dus gewoon in het geluid heel zorgvuldig bent. En het klinkt echt als een totale BBC speelfilm. Het is geweldige Engelse klank, nergens een misstap erin. En dat maakt het eigenlijk een hele bizarre combinatie. Dat je dus ons niet kunt beschuldigen van zorgeloosheid. En in tegendeel ons compliment kunt geven in onze zorgvuldigheid hierin. Thank you. laatste echte uitvoerige lange film die ik dan gemaakt heb, heet Wij het alle naaktgeboren. Nou, die naam is zeer vanzelfsprekend als je hier in het telefoonboek gaat zitten kijken, want er zit er altijd in elk dorp zo iemand die naaktgeboren heet. Typisch Nederlands verschijnsel, zo'n naam. Die film heb ik gebouwd eigenlijk alweer met een of ander dun verhaal, krankzinnig vol met misverstanden. Sommige worden opgelost door het publiek en andere worden nooit achterhaald. En die film is eigenlijk heel slik gemaakt, glad. We waren toen van plan om een film te maken die dus gewoon als het ware vaseline had, zodat je niet kunt zeggen, oh, dit is experimenteel. Maar dat je zei, oh, die jongen kan filmen. Zodat je dus dan eigenlijk al die handicaps van het experimentele cliché, die ben je dan vanaf. En dan kun je strakker manipuleren eigenlijk in die gladde sector. Dus het moest zoveel mogelijk op een echte film lijken. En daarom heeft hij ook hoofdpersonages en zijtaken en nog zijtaken en zo. En dat loopt al snel uit de hand. Maar die is een minuut of 60. En die is gebouwd eigenlijk volgens de constructie eigenlijk van Hindoestaanse films. Daar zijn verschillende factoren die ik interessant aan vind. Eentje is dat dus de Hindoestaanse industrie of de India-industrie. Dat is gewoon een industrie die echt pulp na pulp maakt. Die door productieomstandigheden soms scènes heel goed doet en soms totaal niet. Want dan is de studio bezet, of het laboratorium dit, of de camera is stuk, of er wordt gewoon, als die film maar gewoon gemaakt wordt, dan is er verder niks aan de hand, of het nou geweldige scènes zijn of niet. En dan wordt er dus, omdat sommige scènes een totale flop zijn geweest, ik zeg maar wat, het afscheid is een flop, nou dan doen we dat ene shot wat zo geweldig is, dat doen we dan maar in slow motion. Weet je wel, en dan laten ze nog iemand componeren, een nummer voor die ene shot, van 18 seconden of van 1 minuut 22, en daar houden ze dan bij. Totaal niet gecomplexeerd over van oei oei oei, een zwak punt in mijn film. Die zwakke punten kunnen ze heel goed doorstaan en die forceren ze. Dus dat is dat mechanistische van die industrie die ik heel interessant vind in die fabriek die films maakt. Met zelfs de regisseur als arbeider, zeg maar. En een ander aspect aan die Hindoestanen, ook dus deze oplossing als slow motion, dat wordt ook met muziek gedaan, weet je wel. Dus een film is niet, een scène is niet suggestief genoeg, niet triest genoeg, niet vrolijk genoeg. Huppakee, een radicaal nummer, weet je wel, radicaal. Dwarsfluitjes als het melancholisch moet zijn, oempapa muziek als het bruiloft wordt, enzovoort. Dus heel erg kleur bekennen via muziek. Overmatig mechanistisch. En een ander aspect wat ik in de Hindoestaanse industrie zo interessant vind, is dat die films die hebben zo'n lang verloop, die gaan zoveel bioscoop af, van moderne tot primitieve, dat die kopieën gruwelijk te lijden hebben. Dan gaat er weer ergens midden in de film een stuk kapot, dan wordt er gebeld naar het laboratorium, hallo, ik wil nog van meter zoveel naar zoveel, moet nog een nieuwe kopie trekken. Die laboratoria zijn slecht, dus de ene keer zijn alle films de week achter elkaar iets te groenig, de andere keer zijn de films allemaal iets te rood. Als je dus een scène bijbestelt om daar eventjes ertussen te plakken, dan krijg je dus een groenige film met even een rode scène erin. En dat vind ik er waanzinnig mooi aan.